नेपाली मेंढक के साहसिक कारनामे, लेखक कनक मणि दीक्षित, अनुवाद शशि जैन, चित्रांकन सुभाष राय, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं आगे की कहानी भाग दो में। भक्त प्रसाद कच्ची नींद सोया। उसने सपने में अपने नाना बुद्धि प्रसाद भ्यागुतो को देखा, जो इचंगू और उसके आसपास पूरी घाटी में सबसे बुद्धिमान उभयचर माना जाता था। बुद्धि प्रसाद गटर में आया और अपने नाती के कान में फुसफुसाया, कांचा तुम तराई जाना चाहते हो तो नदी के रास्ते से जाना, क्योंकि सरकार की तरफ से मेंढकों का हवाई जहाज में जाना मना है, बस ड्राइवर भी ले जाने से इनकार कर देंगे। काठमांडू में रेलगाड़ी के नाम पर बस खिलौने जैसी एक गाड़ी है, जो मेला मैदान में गोल गोल चक्कर काटती है। तुम्हारे पास तराई जाने का नदी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सुबह के समय अचानक तेज़ बारिश होने लगी और छोटी नाली तेज़ी से आते पानी से भर गई। मेंढक ने जानबूझकर खुद को बहाव के साथ छोड़ दिया। जल्द ही वह वहां पहुंच गया जहां नाली विष्णुमती नदी से जाकर मिलती थी। यह पवित्र नदी सूखे के महीनों में शहर के गंदे पानी और कूड़े करकट से भरी रहती थी, मगर आज बरसात के पानी के बहाव से साफ हो गई थी। भक्त प्रसाद को नदी किनारे एक जंग लगा टीन का डिब्बा मिला। उसने जांचा कि डिब्बे में कोई सुराख तो नहीं है और उसे पानी में धकेल दिया। जब डिब्बा पानी में तैरने लगा तो भक्त प्रसाद उस पर कूद गया। धीरे धीरे टीन का डिब्बा और उसमें बैठा यात्री मेंढक विष्णुमती के प्रवाह में बह चले। हिलते डुलते वे तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। कुछ देर के बाद विष्णुमती अपने से बड़ी बागमती नदी से जा मिली, जो बाईं तरफ से आती थी। संगम के आगे चोबर दर्रा था। उस दर्रे से होकर बागमती काठमांडू घाटी से बाहर निकल गई। टीन के डिब्बे ने जब दर्रे में प्रवेश किया तो वह डुबकियों, हिचकोलों और घूमने से चकरा गया। जब डिब्बा बड़े बड़े पत्थरों पर होकर जाता और पानी तेज़ी से उछलता तो भक्त प्रसाद का सिर घूमने लगता, पर वह खुश था कि उसने एक मजबूत टीन के डिब्बे की नाव बनाई थी। चोभार की तेज़ धारा के बाद पानी की यह यात्रा ज़्यादा नहीं पर थोड़ी आसान हो गई। मैदानी इलाका अभी भी काफ़ी दूर था। पूरे दिन दूसरी नदियाँ आ आकर बागमती में मिलती रहीं, पश्चिम से कुलेखानी, पूरब से कोकाझर और पूरब से ही मरीन भी। अब बागमती एक शक्तिशाली झाग वाली पानी की धारा में बदल गई थी। भक्त प्रसाद का सिर फिर से घूमने लगा था। उसने सोचा कुछ देर सो लेना ठीक रहेगा, वैसे भी शाम हो चुकी थी। सुबह की चमकीली रोशनी से उसकी आँख खुली। उसके बहुत पहले ही बागमती नदी ने अपना पहाड़ी उग्र रूप छोड़ दिया था। अब नदी शांत व चौड़ी हो गई थी। पानी टीन के डिब्बे पर थपकी दे रहा था। नदी इतनी धीमी बह रही थी मानो ठहर गई हो। भक्त प्रसाद ने पूर्व दिशा में सूरज को क्षितिज से उगते देखा। आखिर वह तराई पहुंच गया था। वाह, मैं जीत गया, भक्त प्रसाद खुशी से चिल्लाया, जिसकी ध्वनि उस विशाल नदी के चारों ओर फैल गई। वह जब भी बहुत खुश होता ऐसे ही चिल्लाता था। काठमांडू घाटी का भक्त प्रसाद भ्यागुतो तराई आ पहुंचा। पहाड़ी उभयचर या रेंगने वाले जंतु यहाँ शायद ही कभी आते थे। अपनी टीन के डिब्बे की हिलती डुलती नाव में उसने कुछ देर आराम किया। सुबह की धूप ने उसके बदन की हर तरफ की त्वचा को गर्माहट से भर दिया। उसने अपना एक पांव नाव से बाहर निकाला और उससे नाव को खेते हुए कीचड़ वाले किनारे तक ले गया। एक छोटा पक्षी कंकड़ों में चोंच मारकर अपने नाश्ते के लिए कीड़े ढूंढ रहा था। मेंढक उसके पास जाकर रुक गया। पक्षी ने गर्दन उठाई और भक्त प्रसाद को अपना परिचय दिया। हेलो, मैं प्रचंड पक्षी हूँ, तुम इस टीन के छोटे से डिब्बे में बैठ क्या कर रहे हो? भक्त प्रसाद हैरान था कि तराई का पक्षी भी वही भाषा बोलता है जो पहाड़ी मेंढक बोलता है। उसने कहा, हाँ हाँ हेलो, सब मुझे भक्ते कहते हैं, जो भक्त प्रसाद का ही संक्षेप है। मैं काठमांडू से यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं मैदानी इलाका देखना चाहता हूँ। मुझे बहुत भूख भी लगी है। ये खाकर देखो, प्रचंड ने कहा और अपनी चोंच से कुछ कीड़े पानी में निकालकर मेंढक को दिए। अच्छे हैं, भक्त प्रसाद ने कहा। वह पक्षी को नाराज़ नहीं करना चाहता था। जिंदा कीड़ों का स्वाद कड़वा था और वे उसके मुंह में जाकर चिपक गए थे। उसने जल्दी से कीड़ों को निगला और दूसरी बात करने लगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तराई की यात्रा कैसे करूं? प्रचंड ने बताया, तुम पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर चले जाओ। वहां पुल से होकर तुम शहर के किसी भी कोने में पूर्व या पश्चिम की तरफ जा सकते हो। वैसे मैं कभी बहुत दूर तक नहीं गया हूँ, पक्षी ने मेंढक से कहा। इस किनारे पर कीड़े समाप्त हो चुके हैं, इसलिए मैं भी अब नदी की दूसरी तरफ जाऊंगा। यह कहने के साथ ही पक्षी ने अपनी चोंच को विशेष तरीके से झुकाकर मेंढक से विदा ली। वह पानी पर तेज़ी से उड़ने लगा। उसके सलेटी और सफ़ेद पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। मेंढक पक्षी के बताए रास्ते पर फुदकने लगा और उसने बागमती नदी के आर पार बने पुल को देखा। ढलान पर चढ़ते हुए वह एकाएक पक्की समतल जमीन पर बनी सड़क पर आ गया। भक्त प्रसाद फुदक कर सड़क की दूसरी ओर जाने ही वाला था कि उसका सामना एक बड़े सिर वाले बैल से हो गया। उसके नथुने फूले हुए थे, आंखें बाहर को निकली हुई थीं, बड़े से सींग थे और जीभ से लार टपक रही थी। तुलसीराम मेरा नाम है और गाड़ी खींचना मेरा काम है, बैल ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। जानते हो, बिना देखे भाले सड़क पार करने से क्या होता? तुम्हारा कचूमर निकल जाता। ये ट्रक और बस तुम्हारे लिए नहीं रुकने वाले थे, न ही वे तुमको यह सब समझाने वाले थे। बताओ तो कहाँ से आए हो? मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, दयालु बैल, भक्त प्रसाद ने चहक कर कहा। उसी समय दो बसें शोर मचाती पुल पर से निकल गईं। बसें पूर्व की ओर अपनी मंजिल की तरफ दौड़ी जा रही थीं। सचमुच ये बसें मेरे लिए नहीं रुकती, भक्त प्रसाद ने बैल से सहमति जताई जब उसने बसों को क्षितिज तक जाकर लुप्त होते देखा। भक्त प्रसाद ने बैल को अपना नेपाल घूमने का इरादा बताया, यह भी कि वह अपनी यात्रा तराई से शुरू करना चाहता है। तुलसीराम बैल ने उसकी मदद की और एक अनुभवी गाइड की तरह अपनी भारी आवाज़ में कहा, हाँ भाई, नेपाल तराई सचमुच देखने वाली जगह है। मुझे खुशी है कि तुम जैसा पहाड़ का कोई प्राणी इसे देखना चाहता है। हमारे यहाँ की ज़मीन समतल है, यहाँ की भौगोलिक बनावट ऐसी नहीं कि ध्यान इधर उधर भटके, इसलिए मैदान के लोग बहुत चिंतनशील होते हैं। मैं तुम्हारा परिचय तराई की होशियार बिल्लियों, गायों, कुत्तों, कबूतरों और लोगों से करवाता हूँ। बिल्ली की म्याऊं, बतख का नाच, यहाँ के लोगों के गीत और संगीत तराई में सब अधिक मधुर होता है। जनाब, तराई का जंगल तो अपने आप में अनूठा है, तुम्हारे पहाड़ों से किसी तरह कम नहीं। भक्त प्रसाद ने उत्साहपूर्वक बीच में टोका, बैल जी, मैंने बिल्लियाँ, गाय और लोग तो बहुत देखे हैं, पर जंगल नहीं देखा, वह कैसा होता है? भक्त प्रसाद इचंगू के धान के खेतों का प्राणी था। वह केवल नागार्जुन जंगल के बारे में जानता था, जिसे रानी वन भी कहते हैं। उसके चारों ओर ऊंची दीवार बनी थी जिसे खूब ताकतवर मेंढक भी पार नहीं कर सकता था। इसी कारण भक्त प्रसाद पहले कभी जंगल में नहीं गया था। बुजुर्ग तुलसीराम ने बताया कि जंगल वह स्थान होता है जहाँ पेड़, झाड़ियाँ, ऊंची घास और इससे भी ज़्यादा जहाँ जंगली जानवर और पक्षी होते हैं। अब बताओ मेंढक, क्या तुम रॉयल चितवन नेशनल पार्क देखना चाहते हो? वहाँ ऐसे जंगली जानवर हैं जो तुम्हें नेपाल या दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। तुलसी राम ने भक्त प्रसाद को अपनी बैलगाड़ी पर रखे पुआल पर कूद जाने को कहा। बैल और मेंढक पश्चिम की ओर पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर चल पड़े। जहाँ तक नज़र जाती थी रास्ता एकदम सीधा था। जानते हो, इस समय हमें कोई देखेगा तो कहेगा बैल मेंढक, कुछ दूर जाने पर तुलसीराम ने कहा। तुलसीराम मजाक कर रहा था, यह बात भक्त प्रसाद जरा देर में समझ सका। जो दिखता है सब सच नहीं होता है। यह रूखा सा दिखने वाला बैल मजाकिया था। एक रात और एक दिन की धीमी यात्रा के बाद वे दोनों पथलैया चौराहे पर पहुँचे। बैल ने कहा, यहाँ से मुझे दक्षिण की ओर मुड़ना है, जबकि तुम्हें पहले उत्तर दिशा में फिर पश्चिम दिशा में जाना है। भरतपुर तक समतल रास्ते पर चलते जाओ और वहाँ से बाएं मुड़ जाना। तुलसीराम ने ज़रा सोचकर बताया, याद रखना वे जंगली जानवर हैं जो हम घरेलू जानवरों से एकदम अलग हैं, सावधान रहना। 2 दिन और 3 रात तक मुख्य मार्ग पर उछलते हुए भक्त प्रसाद एक दिन सुबह सुबह भरतपुर पहुंच गया। उसने एक हवाई जहाज़ को अपने सिर के ऊपर से तेज़ी से जाते और सड़क के किनारे हवाई पट्टी पर उतरते हुए देखा था, इसलिए वह यह बात जानता था। बताए अनुसार वह दक्षिण दिशा में बाएं मुड़ा। कुछ घंटों बाद मेंढक ने एक बोर्ड पर लिखा देखा, रॉयल चितवन नेशनल पार्क। वहाँ बांस के एक नाके पर खादी वर्दी पहने एक आदमी रखवाली कर रहा था। वह जंगल की सुरक्षा करने व जानवरों की चोरी करने वालों से उन्हें बचाने वाले कर्मचारियों में से एक था। उसने मेंढक को संदेहपूर्वक देखा। भक्त प्रसाद ने साहस बटोरा और कर्मचारी के देखते देखते बेफिक्री से नाके के पार कूद गया। उसने ऐसे दिखाया कि वह इसी जंगल का मेंढक है और पार्क के बाहर घूम फिरकर वापस घर लौटा है। वह बाल बाल बच गया। अरे शेर बहादुर, ज़रा इधर आना, कर्मचारी ने अपने साथी को बुलाया। इस मेंढक को तो देखो, यह हमारे यहाँ का नहीं लगता है। पार्क की नियम पुस्तिका में ऐसा कोई उभयचर प्राणी नहीं है। शेर बहादुर पास के एक तंबू से बाहर निकला और उसने मेंढक को गौर से देखा। ऐसा है कि मेंढक किस जाति का है यह बताना बहुत मुश्किल है। मेंढक की अनेक जातियां हैं। अभी तक यह बाहर था, अब भीतर आ रहा है। गैंडे और सुअर भी तो भोजन की खोज में पार्क से बाहर जाते रहते हैं। मेंढक भी ऐसा ही करते होंगे, इसे जाने दो। शेर बहादुर ने जब तक अपना सुझाव दिया, भक्त प्रसाद जंगल के भीतर दूर पहुंच गया था। वह एक सीधे पेड़ के पीछे रुक गया। पेड़ आसमान को छू रहा था। उसने चैन की सांस ली, बच गया। भक्त प्रसाद ने ऊपर की ओर देखा तो पाया कि वह सेमल के पेड़ की घनी छांव के नीचे था। पास की झाड़ी से टर्र टर्र की आवाज़ सुनाई दी। यह एक उभयचर था जिसने कहा, हेलो पहाड़ी भाई, मैं तराई का टोड हूँ। मैंने तुम्हें उन कर्मचारियों के पास देखा था, तुम तो सचमुच एक अभिनेता हो। तराई के टोड ने अपना हाथ बाहर निकाला और बोला, प्राणी वैज्ञानिक मुझे बुफो मिलानोस्टिक्टस के नाम से जानते हैं, मुझे काली रीढ़ वाला टोड भी कहते हैं। भक्त प्रसाद ने भी हाथ हिलाकर उत्तर दिया, मैं काठमांडू का राणा टिगरीना हूँ। तराई का टोड दिखने में बड़ा हट्टा कट्टा और गहरे रंग का था। उसकी पीठ पर एक काली रेखा थी, इसी से उसका नाम काली रीढ़ वाला पड़ गया था। चितवन के निवासियों ने आज तक कितने ही देसी विदेशी पर्यटक देखे हैं, पर पहली बार कोई जानवर पर्यटक आया है, तराई के टोड ने कहा। यह खुशी का अवसर है और हमें उत्सव मनाना चाहिए, उसने कहा। तराई के टोड ने यह बात सबको बता दी और उस दोपहर चितवन के निवासी काठमांडू से आए मेहमान से मिलने के लिए राप्ती नदी के पास जंगल में खुले मैदान में इकट्ठे हुए। हिरणों के एक झुंड ने उत्साहपूर्वक मेंढक का स्वागत किया। उन्होंने उसे अपने गीले नथुनों से छुआ। यह मगर नामक घड़ियाल के हाय कहने से तो कम दहलाने वाला था जो उसने अपने बड़े बड़े दांतों समेत जम्हाई लेने के अंदाज में कही। सेमल के पेड़ पर बैठे लंगूरों के एक जोड़े ने नीचे उतरना पसंद नहीं किया, पर वहीं से खोखों कर स्वागत किया और खेल खेल में पेड़ पर लगे रुई में लिपटे सेमल के बीज फेंके। एक नखरीला मोर अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाता नीचे उतरा। सब जानते थे कि वह हमेशा दिखावा करता है, इसलिए सबने उसे अनदेखा कर दिया। फिर भी उसने अपना राग अलापना शुरू कर दिया, ना ना। इससे सब परेशान हो उठे। तभी एक अजीब सा प्राणी किसी झोपड़ी के छप्पर जितना बड़ा, जिसके दोनों तरफ सलेटी रंग की खाल लटक रही थी, छप छप करता आया और उसने थूथन से बाहर निकली अपनी सींग हिलाई। एक सींग वाली उस मादा गैंडे ने अपनी छोटी सी आँख भक्त प्रसाद की ओर झपकाई। उसने अपने बच्चे का परिचय दिया। वह उसके भारी भरकम शरीर के पीछे छिपा था। मेरे बेटे एकराज से मिलो, यह बहुत शर्मीला है। एकराज, ज़रा श्रीमान मेंढक को बता दो कि तुम एक सींग वाले राइनो हो या दो सींग वाले। एक सींग वाला, एक हल्की सी आवाज़ पीछे से आई। और दो सींग वाले राइनो कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, एकराज ने अब हिम्मत से जवाब दिया। शीघ्र ही मेंढक और बालक राइनो में दोस्ती हो गई। ऊंची घास, जिसे हाथी घास भी कहते हैं, के बीच में लुका छिपी का खेल शुरू हो गया। ज्यों ही काली पीली धारियों वाली आकृति झाड़ियों के बीच से आती दिखाई दी, जंगल के मैदान में होता शोर शराबा एकदम शांत हो गया। ऐसा लगा कि यह हिंसक जानवर अनचाहे वहां आ गया था। आपने यहां आकर बड़ी कृपा की है शाहे बंगाल, तराई के टोड ने खुशी से चहकते हुए कहा। वह बाघिन के वहां आने से खुश था। चितवन की एक छत्र साम्राज्ञी शाहे बंगाल प्रायः जंगल में किसी से मेलजोल नहीं रखती थी, किंतु वह भी इस मेंढक से मिलने को उत्सुक थी जो काठमांडू से यात्रा करके यहाँ इस चितवन वनस्थली तक पहुँचा था। आपसी परिचय के बाद शाहे बंगाल ने बातचीत शुरू की। तुम बड़े भाग्यशाली हो मेंढक, जहाँ चाहे जा सकते हो, उसकी आवाज़ में कोमलता थी। भक्त प्रसाद ने गौर किया कि इस चतुर और बुजुर्ग बिल्ली की बात सुनने के लिए सबके साथ मोर भी शांत हो गया था। शाहे बंगाल ने कहना शुरू किया, एक समय था जब इस जंगल ने पूरे चितवन को एक सघन कालीन की तरह ढक रखा था। लोग इसे चार कोसी झाड़ी के नाम से जानते थे। उनके लिए यह घना जंगल हिंसक जानवरों के अलावा राक्षसों और प्रेत आत्माओं से भी भरा था। आज लोग पहाड़ी इलाकों से यहाँ आने लगे हैं और उन्होंने हमारा प्राचीन व अमूल्य निवास छीन लिया है। पहले हम जंगल के आज़ाद प्राणी थे, इन लोगों ने जंगली प्रदेश को काट डाला है, खेत खलिहान बना डाले हैं और हमें यहाँ कैद कर दिया है। लेकिन शाहे बंगाल, यह चितवन जंगल तो अभी भी कितना बड़ा है, भक्त प्रसाद ने हस्तक्षेप किया। यह बड़ा और सुरक्षित है, पर केवल मेंढकों और टोड़ों के लिए। लेकिन हम जैसे बड़े प्राणियों को भोजन की खोज में इधर उधर भटकना पड़ता है। शेर और गैंडों को जीने के लिए बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। यह जो बचा है हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जंगल की रानी की भावुक व बुद्धि वाली बातों ने सबको मुग्ध कर दिया। अंत में रानी ने कहा, जंगल के दूर तक फैले स्थान समाप्त हो चुके हैं और दूसरे राष्ट्रीय पार्क और सुरक्षित स्थान इतनी दूर हैं कि हम बस्तियों से गुजरे बिना वहां नहीं जा सकते हैं। भक्ते, तुम इच्छा होने पर काठमांडू से यहाँ आ सकते हो, पर मैं चाहते हुए भी वहाँ नहीं आ सकती हूँ। हमें यहाँ पर कैद कर दिया गया है। आगे की कहानी भाग 3 में।